Про наш рід Марчуків. На Буковині, в Чернівецькій області, в Глибоцькому районі Марчуків не було ні в одному селі. В нашому були дві родини. Це мій батько Марчук Манолій Дмитрович і його брат Марчук Ніка Дмитрович. Їхні хати були поруч одна з одною, майже в центрі села. Мій дід Дмитро, якого я вже не зазнав, помер дочасно, і баба теж, так що я їх вже не бачив. Батько Манолі розповідав нам, що дід звідкись приїхав жити у Кам'янку, але звідки і коли, того не знав. До того у Кам'янці Марчуків не було. Батько мій Манолі народився 1983 року, прожив 89 років. Помер в 1972 році. Був зовсім неграмотний, не читав і не писав. Знав тільки те, що чув від людей, які читали і знали дещо, і йому розказували. Був працьовитий, а також був майстром по дереву. 7 років служив у війську, воював у Першій світовій війні, і 7 років не був вдома із-за своєї військової служби. Господарював добре, мав повагу між людьми, як добрий порадник і церковник. Похований у Кам'янці біля могили моєї мами Домки, царство йому небесне. Моя рідна мама Домка народилася 1890 року, прожила 42 роки і померла в 1932 році. Народила 8 дітей, одна дочка Параска померла дитиною. Мама Домка з початку спільного життя з батьком під час війни сама з діточками прожила у великих труднощах і злиднях, бо тато був на фронті. А опісля захворіла, і ніхто з нас не знає, яка була її хвороба. Тоді грошей на лікарів ніде не було взяти, і вона на 42-му році життя померла, царство її небесне. Могила її біля могили батька мого. Друга моя мама Катерина походила з родини Гайдамащуків. Прожила приблизно років 80, померла 1967 року. В неї була травмована одна рука, якою вона працювала, але вона зовні була деформована. Те й було причиною, що вона залишилася старою дівою і вийшла замуж за мого батька. Пішла на 7 дітей, її було важко з нерідними дітьми. З тієї причини вона була дуже нервовою, і нам доставалося багато бійки не по заслузі. Але коли я підріс, то розсудив, що її було досить важко, і, враховуючи те, простив її і співчував її. Царство її небесне, поховано в Кам'янці. Моя сестра Марія народилася 1909 року, прожила 90 років. Померла 1999 року. Похована в Сполучених Штатах Америки, штат Вашингтон, місто Ванкувер. Її чоловіком був Загорюк Николай Николаєвич 1903 року народження. Помер в 65 років. Я спочатку жив у них після смерті моєї мами 6 років, а з 1944 року після епідемії тифу знову жив уже з нею до кінця її віку. Вона була мені вмісто мами. Була дуже доброю, грамоти не знала зовсім, але після того, як покаялася, навчилася читати сама, щоб читати Біблію. І читала добре, а навчилася у 35-річному віці. Мій старший брат Степан народився 1912 року. Прожив 81 рік, помер 1993 року, похований в Кам'янці. Під час Другої світової війни коли всіх мобілізували на фронт, його залишили організувати державний бізнес «Лісопункт», щоб заготовляти деревину для відбудови руїн, нанесених війною. І він був начальником цієї організації, в якій працювало приблизно 300 людей. Описую про це тому, щоб ви побачили, як Бог тих, хто призначений до спасіння, за кого моляться рідні, працює над такими і виводить їх з темряви, щоб вони спаслися. Мої старші сестри пізнали євангельську істину і покаялися. Він теж все розумів і думав покаятись, хоча наш батько тримався православ'я. Я пам'ятаю, як я ночував у нього, і він виходив вечором на подвір'я і молився під зоряним небом, щоб дружина против на тому не бачила. А коли йому запропонували ходити в начальстві, він ради того відклав покаяння на опісля і начальникував, віддаляючися від Господа. Так проминуло 30 років. Ми неодноразово напоминали йому, що потрібно покаятись і миритися з Богом. Він не перечив нам, але мовчав і робив своє. По службі піднявся високо. Вже працював начальником біржі сировини на Красноїльському доці. Це увесь ліс, який отримував док для переробки, був під його розпорядженням. Жив дуже добре. Його дружиною була приїжджа жінка по імені Люся, яка працювала бухгалтером. Дітей у них не було. Вони на рік і по два рази їздили по курортах, за що потрібно було платити немалими грішми. І вони у них були. Та після 30 років Бог став працювати над ними. Вони обоє одночасно захворіли і так страшно захворіли, що не могли дотягнутися рукою до телефону, який був на шафці біля ліжка, щоб комусь подзвонити про свою хворобу і викликати лікаря. Проминув перший день їхньої хвороби, до них, до хати, ніхто не зайшов, і ніхто не знав, що вони хворі. І вони не могли подзвонити, настільки скувала їх хвороба. Проминув другий день, а в хату ніхто не увійшов, хоча до них приходили постійно люди, які допомагали їм у всьому, як начальникам. А тоді Бог заборонив комусь увійти. Проминув третій день, ніхто не війшов, а вони без їжі, без краплини води в роті, вже пробули 3 дні. Злякався мій брат, не на жарт. Подумав, що Бог вирішив таким чином знищити його беззаконника. Злякалася і вона, дружина разом з ним. Коли їх вже достатньо скував жах, Бог тоді післав сусідку зайти до них по якійсь справі. І вона виявила, що вони обоє при смерті. Вона скоріше взялася за телефон, щоб викликати медичну допомогу, а Степан спинив її і заставив першим разом дати до мене телеграму, щоб я приїхав, бо він помирає. Він тоді жив у Красноїльську, а я у Кам'янці, це віддаль 45 кілометрів. І я приїхав, а за той час у нього вже був лікар, допоміг йому, і мій брат уже міг піднятися, сидя, і каже мені: «Никодим, ти виграв, а я програв. Бог мене вбиває, що я не покаявся», і оповідає, як це все сталося. Я йому став говорити: «Добре, що ви ще живі, і так розумієте, покаятися поки ще не пізно. Ви не хотіли по-доброму, то Бог змушений допомогти вам таким способом». А він запитує мене: «Ти думаєш, що Бог може простити мене, що я знав і так довго не йшов до Бога?» Я відповів: «Може. Тільки рішення робіть справжнє і оплачте своє минуле через покаяння, щоб не розгнівити Бога». Вони погодилися і покаялися. Їздили на зібрання аж Чернівці і підготовилися до прийняття святого водного хрещення. Але на послідній розмові з служителями церкви перед хрещенням брати запитали всіх, котрі готувалися до хрещення: «Можливо, хтось з вас передумав Чи відчуваєш, що ще не зможе дотримати всі євангельські вимоги? Можете відкласти свої хрещення, щоб краще підготовитися. Ілюся, його дружина, сказала, що вона ще відчуває потребу зробити це пізніше, і залишилася. Коли Степан приймав хрещення, вона в той день виїжджала в санаторій на лікування. Ми просили її: «Люся, останьтеся на один день з нами, щоб бути присутньою, коли ваш чоловік буде робити завіт з Богом. У вас є 30 днів на лікування. Що таке, як ви один день менше полікуєтеся?» Вона, не дивлячись ні на що, поїхала. Коли повернулася після 30-денного лікування, в той же день втратила своє здоров'я. Їхали вдвох з Степаном у своїй власній машині і мали автоаварію. Удар був такий сильний, що Степан своїми грудями загнув руль, а ні одно ребро не зламалося у нього. Його в лікарні обслідували і відпустили додому. Він був неушкоджений, хоча б був такий удар. А Люся була вся побита і особливо порізана склом, саме більше по обличчю. Я отримав термінову телеграму з лікарні приїхати до них, тому що наслідки аварії дуже важкі. Я приїхав і став розпитувати лікарів, де вони лежать, та ніхто не міг знайти їх. У лікарні по фамілії Марчук нікого не було. І то було правда, тому що Степан був вдома, а Люся не носила фамілії Марчук. Вона була незалежна на своїй дівочій фамілії. Носкова була її фамілія. Я домагався ясності, мотивуючи телеграмою, що мої рідні у вас у лікарні. Не вміючи нічим мені допомогти, один з лікарів сказав: «Ходімо ще в реанімаційну палату. Там є один чоловік, якого знайшли без пам'яті на дорозі. Він нічого не може сказати, хто він, і документів біля нього ніяких немає. Можливо, він ваш брат?» І ми пішли. В реанімаційній палаті лежало троє тяжко хворих. Я їх кожного оглянув і не знайшов своїх. Там були два чоловіки і одне, мабуть, жінка, тому що я бачив, якби жіночий волос на голові, увесь залиплив кров'ю. Лице було в кривавих бінтах, і я впізнати не міг. Та ще і жінка, я знав, що не може бути разом з чоловіками в одній палаті, а то вони були вже такі хворі, що їх положили разом. І я сказав лікареві, що тут моїх теж немає. Коли я це сказав, то вчув тихий стогін і ледь замітні слова: «Никодим, це я, Люся». Вона впізнала мій голос і далі сказала: «Я винувата. Степан не винуватий, Бог мене покарав, що я побігла за здоров'ям, не схотіла бути на Степановім хрещенні. Моліться за мене у церкві. Я, як тільки видужаю, прийму хрещення і буду служити Богові». Ми молилися за неї довго, бо Бог хотів її показати, що не варта покладатися на себе і бігти до людей в місто Бога. Коли вона вийшла з лікарні, то справді прийняла хрещення і була ще й активною християнкою. А брат мій Степан був дійсно переродженим для Бога і тремтів перед Божим Словом, щоб виконати його. Були обоє вірні до смерті. В 1993 році Бог покликав його до себе на 81-му році життя, похоронений на Кам'янському цвинтарі «Царство йому небесне». Люся, коли залишилася вдовою, переїхала назад на свою батьківщину, на Вінниччину, і була там членом місцевої церкви в мурованих Курилівцях. Там же й похоронена, царство її небесне. Я не міг не описати цієї події у житті мого брата. Я навмисне її описав, щоб ви, мої онуки і правнуки, знали, що ті, хто у Бога призначені для спасіння, нікуди дітися не можуть. Якщо не добром, то бідою, але Бог не залишить тих, за кого моляться батьки і рідні. ви теж з нашого роду належите для Господа. Ми за нашу родину молилися до Бога, ваші батьки теж. Покоріться Богові добровільно, щоб не приходилося йому вас примусово вести на дорогу життя. Друга моя сестра Варвара народилася 1921 року, прожила 76 років і 7 місяців, померла 1997 році. Поховано тут, в Сполучених Штатах, в штаті Вірджинія, де жили при її смерті син і онуки. Вона прийшла до Бога, коли вже була одруженою. Її чоловік Денис Телегуз був великий противник покаяння. Сам помер, не покаявшись. Він був неабиякий піяка і гуляка. Життя моєї сестри Варвари було дуже важким. Її чоловік рідко, коли приходив додому, не п'яний. І бив її за те, що вона покаялася і не ходила з ним грішними дорогами. Бив її до крові. Вона терпіла. Іноді втікала з дому. Прибігала до нас, до моєї сестри Марії, не один раз, ночі, роздіта і боса, під час морозів, ховаючись від нього. Вибачте за те, що хочу написати. Неправда, може, міняється по-різному, як її розказують, але правда, вона не міняється. Вона завжди залишається правдою, такою, як вона є. То я хочу, щоб ви знали ту правду, яка була між нами. Щоб ви знали, як люди Божі зносили все. Чоловік моєї сестри Варвари, щоб допікти своїй віруючій жінці, навіть приводив до себе додому на ніч чужих розпусних жінок і спав з ними. А вона терпеливо переносила те і мовчала. Так проминуло багато років. Опісля вона залишила його, щоб хоч трохи прожити нормальним життям. Жила самотньою, по чужих людях, хто приймав її, де була потреба в працюватих руках. Наприклад, в багатодітних сім'ях, де багато було маленьких дітей, де були хворі, які не могли працювати, а їм потрібна була допомога від інших. За свою працю в таких домах плати ніякої не брала. Вона працювала за їжу, яку у них їла, і за те, що мала де на ночліг склонити свою втомлену голову. Жила і в пустих покинутих людьми хатах, розвалюхах. Заробляла сама для себе тим, що ткала людям скорцарі, це килими. Це настінні декоративні килими. І свідчила нам, що то була краща пора її життя, де вона мала спокій, якого так потребувала її душа. Могла ходити вільно на молитви і куди було потрібно, щоб когось відвідати, бо з дому вільно вона того не могла робити. Життя її було примірним, святим перед очима всіх людей села. Ніхто ніколи не сказав про неї щось недоброго. Всі її рахували за праведну, многострадальну жінку. Проминули роки, і Бог став судитися з її чоловіком. Його ногу охватила якась хвороба у вигляді ран. Ті рани не гоїлися. Лікарі по лікарнях пробували залічити їх, та однак не зуміли. Він опинився дома з невилікованою хворобою. Спинилися його буйні дороги. Коли прийшла на нього хвороба, яка не виліковується, він своїм товаришам і товаришкам вже став непотрібним. Залишився самий з бідою. В його ранах завелися черв'яки, і ніхто не міг робити йому перев'язки через несносний сморід від тих ран. Тоді моя сестра, його бувша дружина, повернулася до нього, щоб послужити йому і робити через день ті страшні перев'язки. По її свідченню, вона за один раз при перев'язці витягувала пінцетом стехран і по 40 черв'яків. На другий раз вже були другі. Страшно впасти у руки Богові живому, коли Бог судиться з людиною. Це одна істина, а друга – це те, що з Господом можна дуже багато перетерпіти і перенести ради Його святого імені, щоб бути світлом і сіллю землі. Він, здоров'як могутнього тілозложення, помер, не покаявшись, його не стало. А моя сестра, втомлена життям, немічна, з Божого благословіння прожила після його смерті ще декілька років у Кам'янці, а після ще 7 років у Америці, похоронена 17 вересня 1997 року в місті Гаррісонбург, штату Вірджинія, на церковному цвинтарі церкви братів Менонітів Царствої Небесне. Вибачайте, діти і онуки чоловіка моєї сестри Дениса, що я описав про нього. Я описав правду Божу. Все, як було, хай це буде острахом для вас і для всіх, щоби не гратися з вогнем. Бог наш вогонь пожираючий. Нехай Господь Бог простить його і помилує.